belalı başım var, vay vay vay dünya. Ne belalı başım var, vay vay vay dünya. Her gün akar yaşım var, vay vay vay vay vay dünya. Her gün akar yaşım var, vay vay vay vay vay dünya. Yalnızım dünyada, vay vay vay dünya. Yalnızım dünyada, vay vay vay dünya. Nereye yoldaşım var, vay vay vay vay vay dünya. Ne yaran yoldaşım var, vay vay vay vay vay dünya. Arasam bulsam, vay vay vay dünya. Neyi arasam bulsam, vay vay vay dünya. Şöyle bir fikre dalsam, vay vay vay vay vay dünya. Şöyle bir fikre dalsam, vay vay vay vay vay dünya. Sultan Süleyman olsam, vay vay vay dünya. Sultan Süleyman olsam, vay vay vay dünya. Bir mezar bir taşım var, vay vay vay vay vay dünya. Bir mezar bir taşım var, vay vay vay vay vay dünya. Nedir gurur, vay vay vay dünya. Mahsuni nedir gurur, vay vay vay dünya. Yol üstünde kör durur, vay vay vay vay vay dünya. Yol üstünde kör durur, vay vay vay vay vay dünya. Kime yedirsem gurur, vay vay vay dünya. Kime yedirsem gurur, vay vay vay dünya. Ne hayırsız aşım var, vay vay vay vay vay dünya. Ne hayırsız aşım var, vay vay vay vay vay dünya.